Sokinga na lingi yoko zuwa nga soba teo Temisanga na dengeo na lingaka Sokinga na lingi yoko zuwa nga soba teo Temisanga na dengeo na lingaka Oh papa Temisanga na dengeo na lingaka Oh papa Temisanga na dengeo na lingaka Sokinga na lingi yoko zuwa nga soba teo Temisanga na dengeo na lingaka Sokinga na lingi yoko zuwa nga soba teo Temisanga na dengeo na lingaka Oh papa Temisanga na dengeo na lingaka Oh papa Temisanga na dengeo na lingaka Oko linganga noki noki, oko sunganga noki, na yoki, yo vanda karabasite. Olo baki narukanda kona zwinda ko papa, temisanga na dengeo na lingaka. Oh papa, temisanga na dengeo na lingaka. Oh papa, temisanga na dengeo na lingaka. Oko linganga noki noki, oko sunganga noki, na yoki, yo vanda kanabasite. Olo baki narukanda kona zwinda ko papa, temisanga na dengeo na lingaka. Oh papa, temisanga na dengeo na lingaka. Oh papa, temisanga na dengeo na lingaka. Noki noki, oko sundolanga noki, na yoki, yo vanda kanabasite. Olo baki narukanda kona zwinda ko papa, temisanga na dengeo na lingaka. Oh papa, temisanga na dengeo na lingaka. Oh papa, temisanga na dengeo na lingaka. Na yote o Lokate linga linga la ene Otomboki na mama nangaye Nikolo ya garanti andako O sonyo o Oko kina yote o Monteme kontindanga sala likamboe monteme kontindanga ina sala likamboe kasi ba souvenir ya mabe yangonga na kanisa kaonga na koka kateo na kamata decision monteme kontindanga ina sala likamboe monteme kontindanga ina sala likamboe Kasi ba souvenir ya mabe yangonga na kanisaka onga na koka kateo na kamata decision O kateringa ringa la e Otomboki na mama nanga ye Nikolo ya garanti andako O sonyo o Oko kina yoteo O kateringa ringa la e Otomboki na mama nanga ye Nikolo ya garanti andako O sonyo o Oko kina yoteo Monte me kontindanga ina sala yo mabe Moteme kotinda ngai na sala yo mabe Garanti anda koko sanga yangonga na kanisaka Oso kinga na moni ona nzela na dongolo koyoe Moteme kotinda ngai na sala yo mabe Moteme kotinda ngai na sala yo mabe Garanti anda koko sanga yangonga na kanisaka Soki nga na moni ona nzela na dongolo koyoe Paliawa Okate linga linga la ehe Otomboki na manga na ngaye Nikolo ya garanti anda ko Oso nyo o koki na yote o Okate linga linga la ehe Otomboki na manga na ngaye Nikolo ya garanti anda ko Oso nyo o Oko kina yote o Moteme kotindanga ina lela na lela Moteme kotindanga ina lela na lela Tike ya poto oko sanga yandonga na kanisaka Oso kina moni yoe na dongolo koyoe Moteme kotindanga ina lela na lela Moteme kotindanga ina lela na lela Tike ya poto oko sanga yandonga na kanisaka Soki nga na moni ona nanzela Ozali farce Okate linga linga la ehe Otomboki na manga na ngaye Nikolo ya garanti anako Oso nyo o Oko kina yote o Okate linga linga la ehe Otomboki na manga na ngaye Nikolo ya garanti anako Oso nyo o Oko kina yote o Moteme kotindanga ina lela na lela Moteme kotindanga ina lela na lela Babiju ya baindu oko sanga yangonga na kanisa Sokinga na moni baninga Na tomboka na yo bandekoe Moteme kotindanga ina lela na lela Moteme kotindanga ina lela na lela Champagne anniversaire oko sakanga yangonga na kanisa Sokinga na moni yoe Ozali farce Okate linga linga la ehe Otomboki na manga na ngaye Nikolo ya garanti anako Oso nyo o Oko kina yote o Okate linga linga la ehe Otomboki na manga na ngaye Nikolo ya garanti anako Oso nyo o Oko kina yote o